Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. У Киеве снова стреляют. Урад Беларуси дозволил распродавать складские запасы со знижками. У Минску презентуют книгу Светланы Алексеевич «Час секонд-хенд» по-белорусски. Беларускі ўрад упершыню дазволіў прадпрыемствам распрадаваць тавары па цэнах меншых за сабе кошт. Аднак, згодна з адмысловай пастановай Савету міністраў, такая магчымасць жорстка рэгламентаваная. Гэта, на думку ўраду, павінна паскорыць абарачальнасць запасаў гатовай прадукцыі. Прадпрыемствы з доляй дзяржавы звыш 50% цяпер могуць ладзіць распродажы па цэнах ніжэй за сабе кошт. Эканаміст Барыс Жаліба адзначыў у размове з корэспандэнтам Радыё Свабоды, што ўлады прынялі такое рашэнне не ад добрага жыцця. Это не от доброго життя такая постанова, бо не бачат іншого шляху, как не точно разгрузить склады с продукцией, а на вот снова же перекрыть тенденцию их роста этих запасов. Это, конечно, ниже себе коштов свидетельствует о том, что это будут страты, это будет продаж продукции со стратами, то есть никакого прибытку не будет отримано. Но что робить? Все ж таки это все замороженная продукция, а некая выручка, нехай не собі кошту, вона буде отримана на рахунки предприємства. І це дозволить поповнити їх оборотні сродки і більш-менш нормально працювати. Тому що є інформація, що шмат предприємств працюють 4 дні в тиждень, і вже і 3 дні в тиждень. Це виспіває соціальний бунт, а влади бояться його як огню. І тому таким становищем економічним, це, я лічу, один із шлях, каб не смягчить ситуацию, не отримать на рахунки некие гроши, пополнить вот оборотку, я кажу, как предприемство больше-меньше отмечно працевали все дни в тыдень. Меньше урад не может продумать, потому что нема попыта, российский рынок не оживая, там стагнация как была, так и есть, и продать продукцию – это проблема. Может быть, и продать эту продукцию и ниже себе коштов, так само еще будет проблемой. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» эканаміст Барыс Жаліба. Пастановка пра такую разгрузку складоў уступіла ў сілу ад моманту публікацыі і будзе дзейнічаць толькі да 1 студзеня 2015 году. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму вышэйшыя чыноўнікі прызнаюць, што ў беларускай эканоміцы нешта не так. Апошнім часам кіраўніцтва ўраду і сам Александр Лукашэнка прызнаюць крытычны эканамічны стан краіны. Чым можна патлумачыць такія заявы? Ці ёсць гэта прызнаннем крызісу беларускай сацыяльнай мадэлі, што стаіць за прапановай памочніка прэзідэнта Кірыла Рудага запрасіць на кіроўныя пасады беларусаў эмігранта? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» эканаміст Сергей Чалы і дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза «Свабоды» хвіліна праз 25. Вакол будынку Верховнай Рады ў Кіеве ўспыхнулі жорсткія сутыкненні паміж пратэстоўцамі і міліцыяй у дзень, калі ва ўкраінскім парламенце павінна было прайсці галасаванне аб вяртанні Канстытуцыі 2004 году. На вуліцах у цэнтры Кіеву гараць машыны, у той час як байцы «Беркуту» страляюць у дэманстрантаў гумовымі кулямі, кідаюць светла-шумавыя гранаты і б'юць людзей дубінкамі. Мітынгоўцы ў адказ кідаюць у іх брукам. Паступаюць паведамленні аб раненнях з абодвух бакоў. Ёсць ахвяры. Пра падзеі ва ўкраіне нас інфармуе журналіст Паўло Зубюк. Ён на тэлефоннай сувязі з Кіеву. Паўло, што здарылася пасля таго, як у панядзелак была зробленая спроба прымірэння? Я нагадаю, што учора ўступіў у сілу закон аб амністыі. Мітынгоўцы вызвалілі будынак кіеўскай адміністрацыі, расчысцілі праход да ўрадавых будынкаў і раптам зноў абвастрэнне. З чаго яно пачалося? Закону про амністию треба зрозуміти, що він буде діяти не автоматично. Зараз адвокати кожного з заарештованих поводливих цих подій, я не буду подавати відповідні апеляції до суду, каб менавіта людей позбавляли покарання поводливих цих амністий. Зараз Конечно, эти люди уже не находятся у СИЗО, не находятся у камерах, и они выпущены под домашний арест в большинстве. Некто выпущены под ночный арест. Это значит, что в день они навод могут ходить. Давайте все ж вернемся до вот этих забурений у Киеве. С чего началось, вот ты начался этот неспокой сегодняшнего дня? Сьогоднішній неспокой почався з двох речей. Перше, це те, що людям не дали пройти на анонсований мирний протест під Верховною Радою. Відповідно, радикали, це у першу чергу правий сектор, окрім того, представники різних сотень самооборони Майдана, почали сутички з правоохоронцями, з внутрішніми військами і Беркутом, які відповідно оховували периметр Верховної Ради. Були спалені грузовики, які стояли у цьому периметрі. Окрім того, Верховна Рада заблокована і фактично далі ніякі кроки, наприклад, по тому самому вертанню до Конституції 2004 року, вони зараз немогчимі. На даний момент Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України дала час протестовцам до 18 годин, каб спинить бойки на вулицах, і на це вони обіцяють, тобто силові структури обіцяють дійнішать вельми жорстко супрать відповідно протестовцам. Тие, хто пайшов у наступ, а ви згадали, що гэта правые сілы, чого яны патрабуюць і чим задаволяцца? На даний момент сказати вельми тяжко, тому що бачно, що навіть сьогоднішня акція, яка була анонсована і мирна, вона переросла у немирну одразу після того, як отряди самооборони Майдану дійшли до отрядів ліціянтів, які оховували урадовий квартал. Насамреч, звісно, не зрозуміло, ці відповідно протестовці супокоїться, коли буде прийнята Конституція, але у будь-якому випадку Янукович повинен зробити вельми моцні, такі символічні, принаймні, кроки до того, каб люди супокоїлись. Наприклад, це перенесення тих самих виборів, про це вже, до речі, казали, про те, що перенесення виборів з весни 2015 року, наприклад, на кінець осені 2014 року, могло би супокоїти людей. Це так само обмеження повноцтва Януковича поводлі Конституції і перевибори Верховної Ради так само могли б супокоїти. Але відомо, що влада цих таких моцних кроків робити не хоче, вона сподівається або перешакати, або вирішити все гвалтом. Павло, вось падчас прыбірання барыкадаў на вуліцы Грушэўскага на месцы дыслякацыі сілавікоў журналісты знайшлі гільзы ад патронаў. У сваю чаргу можна пачуць, што і сярод беркутаўцаў ёсць параненыя агнястрэльнай зброяй. Ці з'явілася зброя і на баку тых, хто супрацьстаіць уладзе? На даний момент вельми складно сказати, скільки цієї зброї, але зброя є. Наприклад, сьогодні були захоплені трофейні зброя у представників проурадової бойової організації «Плот» з міста Харкова, які приїхали у Київ, щоб супротистояти з майдановцями. Відповідно, були захоплені їхні автомобілі, у якої протестовці знайшли так само шмат зброї. Про що вони заявили, відомо, зараз ця зброя так само знаходиться у руках протестовців. Окрім того, правий сектор сьогодні закликав усіх людей, які мають зброю, це яка навіть зареєстрована зброя, травматична, це паляўнічі ніякі так само стрельби. Їм запропонували прийти у центр міста, каб обороняти громадян від міліції, тому фактично закликали до мобілізації людей со зброей. Я дякую. Про події у Києві нас інформує журналіст Павло Зубюк. Ви слухаєте Радіо Свобода. Живая свобода. Зелений Радкевич. Александр Лукашенко тым часам пужае беларускіх прадпрымальнікаў майданам і журналістамі. Калі вы хочаце жыць, як, допустим, на Захадзе, мы вам дамо такі умовы. Калі вы хочаце жыць, як на Майдане, гэта не ў Беларусі, заявіў Александр Лукашенко. 18 лютага ён праводзіць нараду па праекце указу аб некаторых пытаннях рэалізацыі тавараў індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Будучы указ закранае працу прыкладна 60 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў, якія займаюцца увозам і продажам тавараў. Лукашенко запэўнюе, новыя умовы будуць сумяшчаць інтарэсы дзяржавы і саміх прадпрымальнікаў. Тым часам прадпрымальнікі на рынках занепакоеныя. І пра гэта мы пагаворым праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працы студыі Алена Раткевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Киеве у вуличных сутыкнениях загинули трое человек. Александр Лукашенко попереджує, что у Беларуси не буде Майдану. У студені знов значно выросли складские запасы. Урад Беларуси специальной постановой дозволил держпредприемствам продавать продукцию ниже за себе кошт. Беларусь у агульнакамандным медальным заліку Сочинской олимпиады займае 7-е место, опереджуючи команды Канады, Франции, Китаю и Великобритании. Палітвязні і іх сваякі звярнуліся да кіраўніцтва Ізраілю з патрабаваннем адклікаць амбасадара Іосіфа Шагала. У Менску прэзентуюць беларускую версію новай кнігі Святланы Алексіевіч «Час секонд-хэнд. Канец чырвонага чалавека». Суд адмовіўся выкрасліць сайт «Вясны 96» са спісу сайтаў абмежаванага доступу. Індывідуальныя прадпрымальнікі на гарадзенскіх рынках занепакоеныя. Увядзенне дзяржавай новых суправаджальных дакументаў на тавар, які ўвозіцца ў краіну, можа спыніць іх бізнес і пазбавіць працоўных месцаў. Тэму даследуе Міхал Карнівіч. Занепакоенасць у гарадзенскіх прадпрымальнікаў узнікла пасля таго, як на мінулым тыдні на рынку з'явіліся кантралёры і пачалі высвятляць, хто з прадпрымальнікаў зможа працаваць ва ўмовах поўнай сертыфікацыі свайго тавару. Аднарковаючы сітуацыю, прадпрымальнікі не бачаць выйсця для свайго бізнесу. Адзін з іх кажа, што тлумачыў кантралёрам, са сваімі аб'ёмамі тавару праставіць сертыфікант ён фізічна не можа. Тыя нібы разумеюць сітуацыю. У мяне, говорит, кофты женскія. Па адзінцам, две штукі, тры штукі, максімум 5, размерны ряд, то есть больше іх не повезу. И они сами вот по ситуации говорят, да, мы все вас понимаем, что все документы вы не сможете, короче, предоставить. Цікаўлюся, чаму гэта нереально? Вот что мне тлумачаць іншыя прадпрымальнікі. Реально их получить на московской фирме, если ты берешь на 100 тысяч долларов. А на рынке, который у них действует законно, там никаких документов нету. Ну, фальшивые документы стоят там 300 рублей. А если тут вы, что фальшивые, то что тут может... Уголовная ответственность. І канфіскацыя ўсяго тавара. Яшчэ адзін прадпрымальнік кажа, што на малую частку тавараў яны ўжо цяпер бяруць законныя сертыфікат, але гэта драбніца, бо на большасць тавараў іх даць не могуць. І новыя правілы пазбаўляюць пакупнікоў якраз танных тавараў. Таму што робіцца ў Кітаі, ўсё ідзе па чорных зонах, і робіцца ў падвалах усё. Фірмы не зарэгістраваны ў Кітаі, у рускіх гэта да 60% шэрага гэтага бізнесу ўсё. Нашу размову падсумоўвае спадарня, якая гандлюе жаночым адзеннем. Предполагаю, што закончыцца наш бизнес, вот и все. То есть, как бы мы не настолько крупные предприниматели, чтобы справиться с тем пакетом документов, которые они хотят от нас иметь. Мы физически и финансово не можем их получить. Еще одна спадарыня показывает мне на пустые гандлевые ряды. Кажется, что предпринимальников апошним часом значно поменяло. Бо вельми отчувально снизилась покупницкая здольность насельництва. В лучшем случае продаешь вот это все, вот, что есть, за уже за какие-то за свои деньги, чтобы как-то вернуть. Вот восстановите, как я мало покуп продавцов, но у вас в отпуске находится. Либо 10 дней оплатили выходные, поработали. Вот, только чтобы продать то, что вот есть зимнее, чтобы оно не залежалось. Ну, там заработка как такового нет. Ну вот так вот. Вот такой бизнес. У нас в Гродно очень многие бросают торговлю и уходят просто-напросто с рынка. Валентина Дмитриевна ушла, Люба ушла. Ну, ужесточаются условия. Взять даже тот страх, больничные не выплачиваются, если они пересчитываются только и выплачиваются копейки. Лично у меня жена набросила торговлю и за 2 миллиона ушла работать, потому что не захотела такого счастья тут. У молодежи, может, и есть возможность что-то найти, согласно своему возрасту. Мы же, основная часть, которая стоящая на рынке, у нас возраст по 50 годам. Тому нам найти вельми тяжко. Один из предпринимальников каже, что за годы основания рынку довелось уже пережить махчимое и немахчимое. Узгадывая, что многие покидали рынок, нават попродавали квартиры и уже долгий час живут и працуют у інших краинах. А те, кто еще застався, чекают кончаткового указу Лукашенки. Короче, вот одним законом можно вести закон о спекуляции Советского Союза, и плиски перестанут работать. Тут все возможно. Тут через лет может быть Северная Корея. Тут может быть границы перекрыть и все. Это делается одним указом. Прокопович или кто-то на уши может сказать, что вот такое можно вести. И все, это все реально. Репортаж с гарадзенскіх рынкаў. Тем часам Александр Лукашенко сёння на нарадзе по проекте указу об некоторых пытаннях реализации товаров индивидуальными предпринимальниками перастярог их. Я ведаю, вы люди не бедные и можете замовить у жёлтой прессе любой артыкул, але вам раю гэтага не рабіць, потому что можно атрымать адваротную ситуацию и гоните от себе усяляких там шумшинок, каб яны нават близко каля вас не ходили, у іх няма нічога з вами агульнага и быть не можа, им трэба іншае, цитуя Интерфакс Александра Лукашенко. Каго з паспяховых беларусаў замежжа можа зацікавіць прапанова памочніка кіраўніка Беларусі вярнуцца і заняць кіроўныя пасады? Наколькі сур'ёзна ўспрымаюць беларускія мігранты абяцанні беларускіх уладаў? Што павінна адбыцца, каб у Беларусь вярнулись паспяховыя ў замежжа беларусы? Ці сведчыць гэты заклік пра тое, што ўлады ўсведамляюць і спрабуюць спыніць маштабную міграцыю з Беларусі кампетэнтных адукаваных спецыялістаў? Гэта да іншае ў перадачы «Без гальштукаў» абмяркоўваюць Наталля Маковік з Чэхіі, кіраўніца агенцтва нерухомасці, якое прадае замкі, і Марына Львова з амерыканскага Бостона, кіраўніца міжнароднай школы прасунутага навучання, вядучая Ганна Соус. Гэта перадача «Хвіліна праз 25». 18 лютага у крэатыўнай прасторы «Цэх» у Менску прэзентуюць беларускую версію новай кнігі Святланы Алексіевіч «Час секонд-хэнд. Канец чырвонага чалавека» з удзелам аўтаркі. Кніга выйшла ў выдавецтве «Логвіна» ў бібліятэцы Саюзу беларускіх пісьменнікаў «Кнігарня пісьменніка». Журналістка Вольга Чайкоўская таксама прыйшла на гэтую прэзентацыю, і я папрашу яе падзяліцца сваімі ўражаннямі. Вольга, прэзентацыя павінна была пачацца о 18 гадзіне. Ці ўсё адбываецца, як запланавана? Так, усё адбываецца акурат, як запланавана, без усялякіх затрымак. У прэзентацыі удзел бяруць непасрэдна пісьменніца Святлана Алексіевіч, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Петровіч і народная артыстка Беларусі Зінаіда Бондарэнка. Пакуль Барыс Петровіч сцішла прадставіў спадарыню Святлану, бо сярод прысутных даволі шмат моладзі. Ён палічыў неабходным яшчэ раз нагадаць аўдыторыі, хто ёсць Святлана Алексіевіч, якія кнігі найбольш значныя яе выйшлі. Адзначыў, што апошняя кніга ў Беларусі друкавалася ў 1999 годзе, гэта была «Чарнобыльская малітва», і бадай з гэтага часу ніводнай кнігі спадарні Святланы ў Беларусі не друкавалася, як і не адбывалася публічных сустрэчаў, вялікіх публічных сустрэчаў з аўтаркай. Цяпер прысутныя, якіх сабралася даволі багата, і сярод якіх вельмі шмат маладых паэтаў і рэжысёраў беларускіх, маюць магчымасць задаць пытанні аўтарцы ў пісьмовым выглядзе. Вот акурат зараз яны перадаюць свае цыдулкі, допісы на сцэну, дзе Барыс Петровіч агучвае пытанне, спадарня Святлана адказвае. Спадарня Святлана таксама ўжо паспела выказаць пачуццё пэўнай такой задаволенасці тым, што кніга такі пабачыла свет у выдавецтве «Логвіна» у Беларусі, і па-беларуску адзначыла, што яна ў гэта мала верыла, і сказала, што ў падобных прасторах, якія месцяцца ў нейкіх закінутых заводскіх памяшканнях, яны нагадалі ёй еўрапейскія нейкія прасторы, якіх яна выступала ў тоже Нямеччыне. Святлана Алексіевіч сёння размаўляе з аўдыторыяй па-расійску. Так, спадарня Святлана па-расійску размаўляе, так, прынамсі пакуль. І ну паглядзім, як яна будзе адказваць, калі пачнуць задаваць ёй пытанне. Пытанне зазвычай, я думаю, будуць у пераважнай большасці беларускамоўныя. Я дзякую, Вольга. Наша эта прэзентацыя будзе працягвацца, і я думаю, што на працягу гадзіны мы звяжемся з вамі яшчэ раз і папросім больш дэталёва распавесці ўжо непасрэдна пра дыскусію Александры Святланы Алексеевіч з удзельнікамі гэтай сустрэчы. У творы Святлана Алексеевіч даследуецца феномен мыслення савецкага чалавека, феномен сацыялізму, і выкладаецца аўтарская канцэпцыя найноўшага часу, які пісьменніца называе часам секонд-хенд. Так што кніга павінна быць цікавай перад усім людзям, якія перажылі гэты перыяд разам з пісьменніцай, яе раўналеткам, але, як мы чулі, на прэзентацыю прыйшло і шмат моладзі. Гісторыя савецкіх людзей, аднак, не скончылася з развалам Саюзу. Сталі іншымі краіны, сталі іншымі героі. У Беларусі нядаўна стала шырока вядома імя Віктара Шаршуна, а сам Віктар Шаршун толькі нядаўна даведаўся пра сапраўдны беларускі сцяг. Цяпер ён апантана шукае інфармацыю пра гісторыю бел-чырвона-белага сцяга, вывешвае нацыянальныя сцягі на балконе кватэры і на лецішчы, адстойвае сцяг перад міліцыяй і чакае суду. Пасля інцыдэнту, калі міліцыянты ўварваліся ў кватэру Віктара Шаршуна, вывалаклі яго на лесвічную пляцоўку, забралі сцяг, збілі і адвезлі ў пастарунак, была заведзеная адміністрацыйная справа. Не на міліцыянтаў, якія пабілі інваліда, а на яго самога. Цяпер Віктар чакае позву ў суд. Ён пагадзіўся распавесці пра сваё жыццё, хобі і валянтэрскую дзейнасць. Господар Виктор, чему вы вывесили стяг на своем балконе? Начиналось это не совсем с балконов, начиналось и раньше с участия во всех акциях разрешенных, санкционированных. Вот я со своим товарищем на инвалидной коляске, я ему помогаю иногда, когда он выходит на эти санкции, и мы все время ходим на Чернобыльский шлях, и так. Флаг у меня на даче постоянно висит. Здесь первый я вывесил 19 декабря прошлого года. И он у меня провисел, наверное, неделю, и его таинственным образом сняли с балкона. Як давно вы цікавіцеся гісторыяй бел-чырвона-белага сцягу? Я только недавно начал знакомиться с историей вот этой всей бел-чырвона-белого сцяга. В прошлом же году, в конце года, я узнал, что рассматривается нашим правительством на историческую культурную ценность. Потом, что все это было в начале 90-х годов, когда он был и государственным флагом, и президент на нем принимал присягу. Везде он был, и все было хорошо, и почему-то как-то он пропал. Вы маеце трэцюю групу інваліднасці, але на працягу 15 гадоў былі валянтэрам і самі дапамагалі інвалідам-вазочнікам у фізычнай і псіхалагічнай рэабілітацыі. Распавядзіце пра гэта. Там вот я был волонтером, когда все это было, начиналось у нас в Беларуси, помогал в активной реабилитации инвалидов-колясочников на сборах, когда все было хорошо. Но потом это постепенно у нас как бы в стране заглохло. Не знаю, может быть, некому было заниматься этим, может быть, люди не хотят этим заниматься, здоровые волонтеры. И очень тяжело стало получать гуманитарную помощь из-за рубежа, когда вот эта вот шведская организация Recruiter Group помогала колясками старыми, медицинскими причиндалами, а сейчас очень тяжело стало. И, насколько я знаю, таких больших лагерей, как раньше было, активной реабилитации, вот в Борисове проходили они, сейчас нет. А вы зараз на пенсии. Чем занимаетесь? Что читаете? Те глядите Олимпиаду? Последнюю книгу я прочитал про жизнь Иоанна Павла II. Мне ее в костеле подарили. И путешествие по Беларуси, кажется, брошюра небольшая. Олимпиаду нет, не смотрю, ни открытия не смотрел. Телевизор такой идет, не идет, но я его практически не включаю. Новости узнаю про Олимпиаду на сайте. До выхода на пенсию вы працавали сторожем, але ж мелі іншыя амбіцыі. Распавядзіце, калі ласка, про перашкоды, з якімі сутыкаюцца людзі з абмежаванымі магчымасцямі. Даже сам вот я, когда в третьей группе, я не могу найти работу, ту, которая мне нравится. Меня не пускают. Мне ставят в поликлинике при прохождении МРЭКа разные препоны. По статье вы не можете быть тем же самым маляром, штукатуром, тем же самым плиточником, облицовочником. Спрашиваешь, почему? А что? А вот у вас не положено все. Почему в других странах люди с такой вот, допустим, инвалидностью, как у меня, могут работать где хотят? Сторож, дворник, охранник, кладовщик, в принципе, все. Все, что я помню такое. Наша корреспондентка Катерина Зайковская гутарила с Виктором Шаршуном, які только недавно доведался про сапраўдны белорусский сяг. Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе. Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці пратакол, і ты ў турме. У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць. Тэлефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52. 800 тысяч даляраў США зарабілі беларускія спартоўцы на 22-х зімовых алімпійскіх гульнях у Сочы. 450 тысяч даляраў за тры залатых медалі атрымае біатляністка Дар'я Домрачова, па 150 тысяч фрыстайлісты Алла Цупер і Антон Кушнір, 50 тысяч біатляністка Надзея Скардзіна. Рэальны шанец павялічыць свае даходы прадстаўнікі Беларусі маюць у двух біатлённых гонках, змяшанай і жаночай эстафетах, якія пройдуць 19 і 21 лютага. А на сёння Беларусь у агульнакамандным медалёвым заліку Сочынскай алімпіяды займае сёмае месца, апярэджваючы каманды Канады, Францыі, Кітаю і Вялікабрытаніі. Ці звязваеце вы перамогі беларускіх алімпійцаў у Сочы з намаганнямі ўлады і заслугамі чыноўнікаў? І чаму? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык. Если относиться к этому очень беспристрастно, скажем, то нельзя не ответить, что очень важно, чтобы у них для этого была материальная какая-то база. То есть, где тренироваться, на что ездить, на сборы и все остальное. Для хорошего оборудования. Поэтому это, я думаю, общее достижение. То есть, если не поддерживают талант, его не взрастишь. В первую очередь, это заслуга личности конкретной. А так, власть, ну, может быть, материальная какая-то заслуга. В первую очередь, я думаю, что это личность. Конечно, это будет связано, потому что все-таки деньги вкладываются в спорт, развивается спорт. Со стадионы, да, достаточно. И окружение человека тоже спортсмена как бы играет роль в плане того, что тренер, конечно, какой-то там процент внес в своей работы в спортсмена. Ну, 90% от его успеха спортсмена зависит, конечно, от его работы, от его тренировок, как бы от его целеустремленности. Я думаю, что наш президент, ну и вообще правительство, в принципе, много сделал для того, чтобы все-таки поднять уровень спорта в нашей стране на должный уровень. Я, конечно, не могу снести конкретные награды конкретных людей, но тем не менее мы же видим, что у нас строится довольно много объектов, тем же самым для хоккея. Дворцы, Кремль, к примеру, вот, если не ошибаюсь, или уже строят, или собираются. Поэтому я здесь ничего такого не вижу. Да, конечно, правительство делает, но почему нет? Ну, я как бывший спортсмен скажу, что очень, ну, в общем, ребята просто молодцы. Мы гордимся очень за свою страну. Я думаю, что это общая заслуга все-таки. Чиновники же тоже что-то делают, естественно. Ну, они руководят же, конечно. Да, для развития спорта нашего, ясное дело. Но вообще это личная заслуга, я считаю. Вы что, вот этот вот характер, выдержка, это же личное человека. Причем здесь, собственно говоря, чиновники. Мы этот вопрос обсуждали в семье. Мы считаем, что все сошлось, все вместе. Все поработали над этим вопросом. И поработали те, кто лыжи прокатывали, потому что первая гонка была, не получилось выдержать, потому что, как сказали, лыжи не бежали. Поэтому я считаю, что все сработали нормально. Поэтому результат. Это личное достижение, я считаю. Человек вкладывает свою душу, он вкладывает свое время, свое все. Но это личное достижение. Ну, мы за них рады. Ці звязваеце вы перамогі беларускіх алімпійцаў у Сочы з намаганнямі ўлады і заслугамі чыноўнікаў? І чаму? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Кіеве ў вулічных сутыкненнях загінулі трое чалавек. Аляксандр Лукашэнка папярэджвае, што ў Беларусі не будзе майдану. У студзені зноў значна выраслі слацкія запасы. Урад Беларусі спецыяльнай пастановай дазволіў дзяржаўным прадпрыемствам прадаваць прадукцыю ніжэй за сабекошт.